Sova Info. Na rektoratu Sveučilišta u Rijeci predstavljeno je intersektorsko vijeće sveučilišta za suradnju s Narodnom Republikom Kinom. Vijeće se sastoji od 7 članova, a oni su: predsjednik Hrvatsko-kineskog društva prijateljstva Ante Simonić, predsjednik Nacionalnog društva za sport Predrag Sloboda, predstavnica sveučilišta je profesorica Dora Smulčić-Jordana, predstavnik grada Rijeke Ivan Šarar, predstavnica Primorsko-goranske županije Dragica Marač, a predsjednik županijske komore Rijeka profesor Vidoje Vujić. Predstavljanju vijeća prethodila je konstituirajuća sjednica, dok je na kraju događaja uslijedio glazbeni program u izvedbi gospođe Rite Zao Simonić na gitari. Objavljeni su privremeni rezultati natječaja Održivost studentskog zbora sveučilišta. Na natječaj se prijavilo 16 projekata, od čega je financiranje u potpunom ili djelomičnom iznosu dobilo 12. Od ukupnih 200 tisuća kuna predviđenih natječajem, projektima je odobreno oko 102 tisuće. U tijeku je postupak prikupljanja prigovora. Rezultate natječaja možete preuzeti na stranicama zbora. Udruga IAST organizira predstavljanje plaćenih stručnih praksi u inozemstvu. Prakse su iz područja prirodnih i tehničkih znanosti, a svakom studentu plaćene su u visini minimalnih troškova življenja u toj zemlji. Prilikom prijave svaki student sastavlja listu prioriteta za zemlje razmjene i svoje područje interesa. Članovi udruge svim zainteresiranima objasnit će način prijave i razloge zašto bi svaki student trebao doživjeti iskustvo razmjene. Sve informacije očekuju vas sutra na Građevinskom fakultetu u 18 sati. Studentski centar sveučilišta u Rijeci po prvi put organizira After Class Party. Cilj partija je da se studenti odmore i napune baterije nakon predavanja, ali i međusobno upoznaju i druže. Za studente su osigurane jeftinije cijene pića i zakuski, kao i dobra glazba uz bend koji će svirati uživo. Party se održava sutra u akvariju na Trsatu s početkom u 16 sati. I sutra nas očekuje neobično vrijeme, mjestimice sunčano s kišom i mogućim pljuskom, a u gorju snijeg. Vjetar će, hvala Bogu, biti slabiji poslije bure od 3 dana. Najniža jutarnja temperatura od 6 do 12 stupnjeva, a popodnevna od 12 do 17. Sovu Info je uredila Maja Krištofor.